มาถึงเรื่องแปลกๆครับคุณสมจิตเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนโน้นญาติคนหนึ่งเขาแกชื่อนายหอมทำอะไรแปลกๆแต่ก่อนที่เขาจะทำเขาก็บอกคุณสมจิตก่อนว่าเขาจะทำอย่างนั้นก็คือถ้าพ่อเขาตายนี่เขาจะเก็บศพพ่อเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าพ่อเนี่ยรักแล้วก็เป็นห่วงเขาแล้วก็ห่วงบ้านหลังนั้นมากๆก็ตั้งใจจะให้พ่ออยู่ที่บ้านนั้นตลอดไปแม้ว่าพ่อจะตายแล้วก็ตามและเพื่อให้ตาแห้วพ่อของเขานอนตายตาหลับแล้วก็สบายใจว่าแกจะไม่ต้องจากบ้านที่เคยอยู่ไปไหนแกจะยังอยู่กับลูกชายสืบไปภายหลังความตายจะอยู่ต่อไปแม้ว่าแกจะไม่มีลมหายใจหรือว่าอย่างนั้นเขาก็บอกกับพ่อเขาที่นอนป่วยอย่างเดียวกับที่บอกกับคุณสมจิตอ่ะแล้วก็บอกกับญาติพี่น้องคนอื่นๆไว้อย่างเงี้ยญาติก็คัดค้านกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่เขาจะทำอย่างนั้นแต่หลายคนก็คิดกันว่ามันก็เป็นบ้านของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาก็เลยไม่ได้โต้แย้งอะไรกันมากพอพ่อเขาตายจริงๆเขาก็เก็บศพเอาไว้ในบ้านหลังนั้นจริงๆหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็พูดกันว่ามันน่ากลัวจะตายทำไมเก็บศพเอาไว้ในบ้านดูเธอไม่ยอมเอาไปเผาตายตั้งนานแล้วด้วยพอมีคนพูดเขาก็บอกว่าพ่อเป็นพ่อของเขาเขาเก็บเอาไว้ด้วยความรักความผูกพันระหว่างพ่อลูกก็เป็นความรักอันบริสุทธิ์เขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าชาวบ้านเพื่อนบ้านเขากลัวกันเพราะว่าในยามวิกาลมีคนเคยเห็นกันบ่อยๆว่าผีตาแห้วเนี่ยร่างผอมๆแก่หลังงอโค้งเหี้ยผมงอขาวเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านเนี้ยมานั่งที่ระเบียงบ้านบ้างมายืนเกาะราวบันไดเรือนบ้างบางทีก็เห็นเอามือเดินไพล่หลังเที่ยวดูผลหมากรากไม้ในสวนแม้ว่าแกจะอยู่ในบ้านที่แกปลูกเอาไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่แกก็ทำให้คนอื่นกลัวกันมากจนกลางคืนนี่น้อยคนที่จะกล้าผ่านไปทางบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านบางคนเห็นเข้าขนหัวตั้งพูดไม่เป็นภาษาเอาเลยมีอยู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันนะถึงก็ต้องซื้อสังกะสีมาเป็นกองคนก็สงสัยซื้อมาทำไมเขาเอาสังกะสีมาตีทำเป็นรั้วบ้านสูงๆเพื่อจะได้มองไม่เห็นบ้านที่เก็บศพเพราะว่าเขาเห็นตาแก่หลังงอเดินไปเดินมาในบ้านอยู่เรื่อยชาวบ้านหลายคนก็ช่วยกันพูดให้เขาเอาศพพ่อไปเผาซะเถอะจะเก็บเอาไว้ทำไมคนก็ตายไปตั้งนานมากแล้วป่านนี้คงจะไปผุดไปเกิดแล้วเขาก็บอกกันไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าได้บอกพ่อเอาไว้ก่อนที่พ่อจะตายว่าจะไม่เผาพ่อนะจะเก็บศพพ่อไว้ที่บ้านตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนเลยว่างั้นแต่ว่าเขาคนนี้ไม่มีลูกเต้าหรอกในหอมเนี่ยเขาหาเมียไม่ได้ที่บ้านนั้นเขาก็เลยอยู่กันกับพ่อตามลำพังสองคนอยู่มานานตั้งแต่แม่เขาสิ้นไปเขารักพ่อจริงๆพ่อก็รักเขาจริงๆรักกันมากไม่ว่าใครๆในหมู่บ้านต่างก็รู้เรื่องนี้ตอนที่ตาแห้วตายนะเขาอายุราวๆ45ส่วนพ่อเขาตอนที่ตายนะแก่ง่อมมากเลยบ้านที่เอาสังกะสีมาทำรั้วสูงนั้นก็ไม่กินเส้นกับตาแห้วอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องก็ไม่มีอะไรมากอะเรื่องไก่คือบ้านนั้นเขาเป็นคนชอบเลี้ยงไก่แล้วก็ทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วตาแห้วแกเป็นคนไม่ชอบไก่เพราะว่าสมัยหนุ่มๆแกเพิ่งจะแต่งกับเมียได้ไม่กี่ปีแกเป็นนักเลี้ยงไก่ชนแล้วไปชนแพ้เขาเสียเงินเสียทองพนันกันไปไม่ใช่น้อยเมียก็ไม่ชอบกลด่าแกเสียหายๆบอกให้เลิกไม่เลิกเมียเลยเป็นฝ่ายเลิกซะเองหนีหายไปเลยทิ้งลูกเอาไว้ให้เลี้ยงแกตามง้อเมียแต่ไม่ได้ผลน่ะแกก็เครียดจนคลั่งเลยจับไก่หักคอโยนทิ้งหมดเลยแม้แต่ไอตัวโปรดแสนรักของแกเพื่อนบ้านเห็นแกโยนไก่ตายทิ้งก็พากันเอาไก่ไปแกงกินแกก็โกรธเพื่อนบ้านหาว่าขโมยไก่แกแล้วก็ไปชกต่อยกับเขาสู้เขาไม่ได้ก็เอาปืนไปยิงเขาปางตายเรื่องถึงโรงถึงศาลแกก็เลยโดนข้อหาพยายามฆ่าเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยๆเลยนอกจากหมดไปกับการพนันไก่หรือยังหมดไปกับคดีความที่นาที่ไร่ต้องเอาไปขายเอาเงินไปใช้ในเรื่องนี้จนกระทั่งเรียกว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแกก็เลยเกลียดไก่เข้ากระดูกดำตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไอ้ไก่ที่บ้านนั้นเลี้ยงเอาไว้มันก็ไปยุ่มย่ามที่บ้านแกก็เลยเอาท่อนไม้ขว้างจนไก่ขาหักไปหลายตัวแกทำหลายหนซะด้วยก็เลยมีปากเสียงเถียงกันฝ่ายโน้นก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมแทบจะฆ่ากันตายแกกระโดดข้ามขอบรั้วบ้านก็ไปชกต่อยเขาสู้แกไม่ได้แกซัดจะย่ำแย่เลยเรื่องนี้เกือบจะถึงตำรวจอยู่เหมือนกันแต่ญาติพี่น้องก็ช่วยกันขอร้องไม่ให้เอาเรื่องจะชดใช้ให้ทั้งหมดเรื่องก็เลยยุติลงได้แต่ก็หมางเมินกันเรื่อยมา ส่วนเมียของแกหลังจากที่แน่ใจแล้วว่าตาแห้วอย่าขาดกับไก่เป็นการถาวรแล้วก็สงสารลูกก็เลยกลับมาอยู่กินกันดังเดิมทีนี้อยู่มาคืนหนึ่งเกิดเรื่องแปลกประหลาดมีหนุ่มคนหนึ่งเจอหญิงสาวเดินสวนทางกันแถวบ้านตาแห้วเขาชำเลืองมองนางก็ชำเลืองมองเขาเหมือนกันเขาไม่ได้เหลียวมองว่านางทำอะไรอ่ะหลังจากที่สวนทางกันแล้วแต่แล้วเขาก็รู้ว่านางแอบตามเขามาแต่เขาไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยแต่เขาได้กลิ่นเพราะว่าลมพัดมาจากทางด้านหลังของเขาเขาก็รู้ทันทีเลยว่านางไม่ใช่คนกลิ่นเหม็นนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่านางเข้าใกล้ตัวเขามากที่สุดแล้วมันเหมือนกับกลิ่นศพเขาก็หันควับไปก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นางยื่นหน้าใกล้กับใบหน้าเขาไม่ใช่ใบหน้าผู้หญิงแต่เป็นใบหน้าแก่เหี่ยวย่นของตาแห้วไอ้หนุ่มคนนั้นร้องลั่นเลยวิ่งไปร้องไปเสร็จแล้วจับไข้หนาวสั่นผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกต่อมาศพตาแห้วก็ถูกเผาเพราะว่าไอ้เจ้าหอมไปมีเมียไปได้เสียกับแม่ไม้หน้าตาใช้ได้เรือนร่างอวบขาวนิสัยใจคอดีไวก็ไล่เลี่ยกันน่ะ40กว่านางก็เป็นไม้เพราะผัวตายผ่านไป3ปีก่อนจะมามีใจกับเขาก็เลยผูกข้อไม้ข้อมือกันทีนี้เลยเชื่อเมียเป็นคนกลัวผีอยู่บ้านนั้นไม่ได้เขาก็ขอให้เมียรับปากว่าอยู่กับเขาตลอดไปเขาจึงจะยอมเผาศพพ่อเขาพาเมียเข้าไปกราบศพพ่อไปตกลงกันต่อหน้าโรงศพพ่อที่อยู่ในห้องเมียก็รับปากตามที่เขาขอเขาก็เลยต้องเอาศพตาแห้วไปเผาแต่เขาก็ทำดีถูกต้องทุกอย่างจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณพ่ออยู่หลายคืนควันธูปขโมงส่งกลิ่นออกมาจากบ้านจนเพื่อนบ้านได้กลิ่นปุ้งตลบกันอยู่หลายคืนตอนเผาศพนี่เขาร้องไห้มันเด็กๆแทบจะล้มเลิกเผาศพพ่อทำท่าจะเอาศพพ่อกลับไปไว้ที่บ้านตามเดิมผู้คนก็พากันสงสารเขาคนที่ก่อนนี้เคยว่าเขาเห็นใจเขาว่าเขารักผูกพันกับพ่อจริงๆแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยเขาก็อยู่กินกับเมียก็ไม่ได้ยินข่าวว่าเมียเห็นผีตาแห้วมาปรากฏตัวให้เห็นแต่อย่างใดเออก็รักพ่อนะรักพ่อแต่รักเมียมากกว่านี่พ่อก็เลยถูกเผาไปตามระเบียบอีกเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเคยเห็นตะเกียงรั้วไหมครับที่เขาเรียกกันสมัยก่อนเนี่ยแต่ไม่รู้สมัยนี้เขาเรียกตะเกียงอะไรคุณธวัฒน์ได้อยู่ต่างจังหวัดได้ยินพ่อเรียกอย่างนั้นตะเกียงรั้วตะเกียงรั้วที่บ้านมีอยู่ดวงขนาดของมันก็ใหญ่พอดีเคยเห็นมีดวงเล็กกว่าของพ่อก็มีเพื่อนของคุณธวัฒน์ขาพิการแต่เขาเป็นคนชอบของเก่าๆเขาไปเจอที่ตลาดแล้วก็ไปซื้อมาถามเขาว่าซื้อมาเท่าไหร่เขาบอก300ลูกเท่าขนาดที่บ้านของคุณธวัฒน์นั่นแหละดูสภาพแล้วมันเก่าจริงๆสีเขียวขี้ม้าแต่ดูแล้วก็คงจะยังใช้ได้มีไส้โผล่ขึ้นมาด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลองซื้อมาก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้จุดเพียงแต่ว่าชอบใจมันเท่านั้นเอาไว้ดูของเก่ามันก็มีความสุขแล้วแต่แล้วคืนนึงเขาตื่นขึ้นมาคือเขานอนอยู่ชั้นล่างเนี่ยขาไม่ดีนะขึ้นนอนชั้นบนลำบากเขาก็เห็นมันส่องแสงได้เองไม่มีใครไปจุดเลยเมียเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วแถมรำคาญเขาอีกด้วยที่ซื้อของอะไรต่ออะไรมาไม่ได้เรื่องได้ราวบ่นอยู่เป็นประจำไอ้เรื่องซื้อของเก่าสุดโทรมเข้าบ้านเนี่ยแถมยังพูดอีกว่าระวังจะไปเจอของคนตายนะมีวิญญาณติดมาด้วยจะโดนผีหลอกแต่แล้วเมียเขาก็ไม่นอนกับเขาที่ข้างล่างนอนอยู่ข้างบนชั้นสองแล้วก็พูดไม่เข้าหูกันบ่อยๆเนี่ยอันนี้เพื่อนระบายให้ฟังคุณธวัชก็ฟังพอเขาเห็นมันส่องแสงได้เขาก็ลุกขึ้นมานั่งพอลุกนั่งเท่านั้นแสงก็หายไปแสงที่ว่านั้นทีแรกเขาไม่แน่ใจเพราะคิดว่าตาอาจจะฝาดหรือว่าอาจจะเป็นแสงสะท้อนจากแสงอะไรสักอย่างที่บังเอิญส่องมาโดนโป๊ะคือกระจกของตะเกียงเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนมองดูตะเกียงที่ตั้งเอาไว้บนหลังตู้ด้านซ้ายมือเยื้องไปทางปลายเตียงเขาก็ไม่เห็นแสงสะท้อนก็นึกแปลกใจว่าตอนตื่นมาทำไมมองเห็นคืนต่อมาก็เห็นอีกคราวนี้ก็เลยนอนมองว่าเท็จจริงมันเป็นยังไงส่องแสงอยู่สักอึดใจแสงนั้นก็หายไปแต่ก็ทำให้เขาชักมั่นใจว่ามันส่องแสงออกมาจากตะเกียงไม่ใช่แสงมาจากที่อื่นเพราะดูทิศทางแล้วไม่มีแสงอะไรส่องโดนโป๊ะตะเกียงที่จะทำให้มันสะท้อนได้เขาไม่เล่าให้เมียฟังเลยเพราะขี้เกียจฟังเสียงบ่นเขาเห็นแสงนั้นอีก 2-3 ครั้งเขาก็เลยโทรมาให้คุณธวัชมาเล่าให้ฟังคุณธวัชก็ไม่เชื่อทีแรกแต่เมื่อเขาเล่ารายละเอียดต่างๆก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะมีจริงๆด้วยเหรอนี่คุณธวัชก็ยังย้ำเขาว่าสงสัยจะเป็นตะเกียงผีสิง ขาก็ห้ามไม่ให้คุณธวัชบอกเมียเขาแต่คุณธวัชก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรต่อมามันก็มีเหตุการณ์แปลกๆอีกด้วยนั่นคือเขาได้ยินเสียงดังมาจากตะเกียงเป็นเสียงขยับขยื่นเคลื่อนที่อันนี้แหละที่ทำให้เขาถึงกับนอนตัวแข็งทื่อเพราะมันดึกสงัดแล้วก็เงียบมากเขาถึงได้ยินเสียงชัดเจนไฟฉายก็มีอยู่ใกล้มือแต่ไม่กล้าส่องดูเห็นเพียงเงาดำๆของตะเกียงที่เคลื่อนไปมาบนหลังตู้นั้นหัวใจก็แทบจะหยุดเต้นอยู่แล้วก็คุณธวัชก็บอกว่าเขางวงเงียมั้งแต่เขาบอกว่าเขาตื่นตาสว่างแล้วนอนดูอยู่ตั้งอึดใจใหญ่ๆไม่มีทางจะตาฝาดหรือคิดไปเองอะตะเกียงดวงนี้เป็นของใครประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างไรอันนี้แหละที่เพื่อนเขาอยากจะรู้มากจนกระทั่งต้องกลับไปถามคนขายว่าได้ตะเกียงมายังไงเจ้าของนี่เขาเป็นหรือตายไปแล้วคนขายนี่เป็นผู้ชายกลางคนตาเหล่ๆหัวล้านๆพูดจาพอใช้ได้แต่บางทีก็หงุดหงิดทำให้เวลาจะถามนี่ต้องดูอารมณ์พ่อค้าซะก่อนตอนแรกเขาก็ตอบว่าซื้อมาไม่รู้ประวัติถามไปถามมาได้ความว่าเจ้าของตายไปแล้วแต่หนักเข้าบอกเอามาจากบ้านญาติกันเจ้าของใช้มานานในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้านมีไฟฟ้าแล้วก็บางทีก็ยังใช้อยู่ช่วงนี้ไปนอนกระท่อมเฝ้าสวนจริงๆแล้วเจ้าของเป็นลุงของเขาเองอายุมากแล้วเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องบาดหมางกับเพื่อนบ้านโดยที่ลุงของเขาไม่ได้เป็นฝ่ายไปหาเรื่องแต่อย่างใดลุงก็อยู่ของแกดีๆแต่เพื่อนบ้านคนนั้นบุกรุกเข้าสวนลุงในยามวิกาลลุงก็จับตัวได้และในมือของคนคนนั้นก็มีส้มโอผลใหญ่อยู่สองลูกคนนั้นอ้างว่าไม่ได้ขโมยแต่ขอไปกินเท่านั้นใครจะเชื่อขอไปกินมายามมืดยามค่ำนี่ไม่ได้เอ่ยปากขอสักคำคนนั้นก็บอกว่าก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าตอนเช้าเจอกันก็จะบอกไม่ได้คิดจะลักเอาไปกินเฉยๆแต่อย่างใดพูดไปพูดมาเขาก็อ้างว่าเมียเขาแพ้ท้องอยากจะกินส้มโอบอกให้รอกินตอนเช้าก็บอกว่าทนไม่ไหวอยากจะกินเดี๋ยวนั้นเลยไอ้ความรักเมียก็เลยออกมาเอาส้มโอจะเอาไปให้เมียกินแล้วจะบอกให้รู้ตอนเช้าถึงพูดอย่างนี้ก็ยากนักที่ลุงจะเชื่อนี่เองก็ทำให้เรื่องต้องร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เพื่อนบ้านคนนั้นโกรธแค้นมากว่าเพื่อนบ้านคนกันเองไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยแต่ที่ลุงเขาต้องทำก็เพราะว่าผลไม้ในสวนหายบ่อยไม่อย่างนั้นก็คงไม่ต้องไปนอนเฝ้าอ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะนอนกระท่อมนอกบ้านนอนบ้านสบายกว่ากันตั้งเยอะอยู่มาไม่ช้าไม่นานลุงก็ไปโดนฆ่าตายโดนฟันเละนะที่ในกระท่อมนะแล้วตะเกียงดวงนี้ก็อยู่ในกระท่อมมาเลือดกระเด็นใส่เต็มเลยล้างทำความสะอาดขัดถูด้วยน้ำมันโซล่าหมดคราบเลือดไปแล้วไม่น่าจะต้องหวาดกลัวอะไรนะพ่อค้าบอกคนขายพูดอย่างนี้โดยที่เพื่อนของคุณธวัชก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เขาพบเจอให้ฟังแต่พอคนขายพูดอย่างนี้เพื่อนก็เลยเล่าพอพ่อค้าได้ยินเท่านั้นก็ถึงก็นิ่งอึ้งในที่สุดก็สารภาพออกมาว่าลูกเมียของลุงก็เจอแบบนี้เหมือนกันก็เลยให้เขาเอามาขายแล้วก็รีบบอกว่าอย่าเอามาคืนผมนะผมไม่รับคืนนะขายขาดขายแล้วขายเลยไม่รับคืนไม่รับเปลี่ยนเพื่อนก็ไม่ได้คิดจะเอาไปคืนนะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับมันในที่สุดคืนนั้นเขาก็เอามันออกจากบ้านไปก่อนมืดค่ำโดยเขาจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้เอาไปถวายวัดใกล้บ้านพระท่านก็รับเอาไว้เอาไปเก็บในห้องเก็บของคนที่เขาจ้างไปกลับมาเล่าให้ฟังอย่างนั้นราวหนึ่งสัปดาห์เขาก็ได้ข่าวจากมอเตอร์ไซค์คนนั้นที่เพิ่งกลับจากส่งคนที่วัดแวะเล่าให้เขาฟังว่าพระที่รับถวายพอเห็นหน้าเขาก็บอกเขาว่าตั้งแต่รับถวายตะเกียงห้องเก็บของก็มีเสียงดังกุกกักเหมือนกับมีคนเข้าไปค้นหาอะไรพอเปิดเข้าไปดูก็ไม่เห็นอะไรจนคืนหนึ่งก็เปิดเข้าไปแล้วเห็นตะเกียงดวงนั้นมีแสงอยู่พระก็แปลกใจว่าใครมาจุดเอาไว้เดี๋ยวก็ไฟไหม้กุฏิกันเท่านั้นก็จะเข้าไปดับแต่นึกเท่านั้นไฟก็ดับท่านก็นึกว่าน้ำมันคงจะหมดพอดีหาตัวคนจุดถามพระทั้งวัดทั้งเนนลูกศิษย์วัดไม่มีใครรู้เรื่องแล้วห้องนั้นก็ใส่กุญแจท่านเองเป็นผู้ถือลูกกุญแจแล้วใครจะเข้าออกก็ต้องเอากุญแจจากท่านท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้เขาก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่รับฟังที่มอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังไปอย่างนั้นครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับที่คุณสุนีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องย่าของคุณสุนีเนี่ยคือย่ามีลูกหลายคนก็จริงแต่ว่าย่าเนี่ยรักพ่อมากยกเรือนหลังที่ย่าอยู่ให้แก่พ่อ พอย่าตายได้ 2-3 เดือนพ่อก็รื้อบ้านหลังนั้นมาปลูกที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยปลูกต่อจากเรือนหลังเก่าแต่พอปลูกแล้วพี่สาวกับแม่ไม่กล้านอนเรือนย่ามีแต่คุณสุนีเท่านั้นกับพ่อที่ไปนอนกันตั้งแต่นอนเรือนย่านี่แกก็มักจะนอนหลับฝันถึงย่าเสมออย่างน้อยก็คือละครั้งฝันว่าย่ามาหาฝันว่าย่าหรือว่าไปหาย่าที่บ้านฝันว่าย่ามาคุยด้วยคุณสุนีก็เล่าเรื่องความฝันให้พ่อฟังอยู่เสมอพ่อก็บอกว่าย่าน่ะรักคุณสุนีมากเช่นเดียวกับรักพ่อตายแล้วคงจะเป็นห่วงส่วนแม่นั้นพอสุนีเล่าให้ฟังแม่ก็ไม่ค่อยสนใจนักทำไม่ได้ยินซะบ้างทำเป็นพูดเรื่องอื่นหรือไม่ก็ไล่ให้สุนีออกมาห่างๆกำลังทำงานยุ่งอะไรทำนองเนี้ยคุณสุนีบอกว่าไม่อยากจะเป็นลูกนินทาแม่แต่โดยความเป็นจริงที่ชาวบ้านชาวตลาดเขารู้กันก็คือแม่กับย่าเนี่ยเข้ากันไม่ได้เพราะว่าย่าไม่ค่อยชอบแม่นักตอนที่แต่งงานกับพ่อย่าก็ไม่เต็มใจเลยแต่เพราะความที่ย่ารักพ่อย่าก็ขัดไม่ได้แม่เคยลั่นปากออกไปว่าย่าตายก็ไม่ไปเผาผีว่างั้นวันที่ย่าตายเนี่ยแม่ยังไม่อยากไปตอนเผาแม่ไปแต่ไม่รู้เผาหรือเปล่าไม่แน่ใจหลังจากย่าตายแล้วแม่ก็คงไม่ได้กรวดน้ำไปให้ย่าเลยไม่อย่างนั้นย่าคงไม่มาเข้าฝันขอให้คุณสุนีใส่บาตรไปให้ย่าบ้างคุณสุนีบอกให้พ่อรู้ว่าย่ามาเข้าฝันขอให้ใส่บาตรพ่อก็พูดกับคุณสุนีบอกว่าน่ากลัวแม่เนี่ยไม่กรวดน้ำไปให้ย่าเลยเช้าวันนั้นคุณสุนีก็ขอให้แม่เป็นคนใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านซะเองแม่ถามสุนีว่ามีอะไรเหรอสุนีก็บอกว่าอยากจะใส่บาตรบ้างแม่ก็ยอมให้ใส่บาตรแล้วคุณสุนีก็กรวดน้ำไปให้ย่ากรวดอิมินาไม่ได้แต่กรวดน้ำแบบสั้นๆได้ยายเป็นคนสอนไปราวๆ 3-4 วันเห็นจะได้เย็นวันนั้นเกือบค่ำแล้วสุนีเดินไปที่เรือนย่าแล้วตกใจเห็นมีใครคนหนึ่งนั่งข้างเสาหันหลังอยู่เหมือนย่ามากแกก็เพ่งมองเพราะแสงสว่างมันมีน้อยคนบ้านนอกเขาเรียกว่าเข้าใต้เข้าไฟแล้วก็คือจุดตะเกียงหรือว่าเปิดไฟได้แล้วต้องเป็นย่าแน่ๆนะสุนีชะงักกำลังคิดว่าจะวิ่งหนีดีหรือเรียกพ่อมาดูก็พอดีย่าเหลียวหน้ามาสุนีในตัวชาวูบเลยอ้าปากร้องเรียกพ่อแต่ไม่มีเสียงก็คิดว่าย่ายิ้มให้ด้วยแล้วไม่ถึงอึดใจย่าก็หายวับไปสุนีได้สติเรียกพ่อเสียงหลงเลยทีเดียวพ่อตกใจรีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นสุนีก็เล่าให้พ่อฟังชี้ให้ดูว่าเห็นย่านั่งอยู่ตรงไหนพ่อก็เงียบนิ่งอึ้งไปอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลูบหัวสุนีก็บอกย่ามาให้เห็นคงจะเป็นเพราะลูกใส่บาตรกวดน้ำไปให้อะสินะสุนีดีใจมากที่ย่าได้รับส่วนกุศลที่แกใส่บาตรไปให้วันต่อมาก็ขอใส่บาตรเองอีกแต่แม่บอกว่าแม่อยากใส่เองสุนีก็ถามแม่ว่าทำไมแม่ไม่กรวดน้ำไปให้ย่าบ้างล่ะแม่ย้อนถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่กรวดนะสุนีก็ไม่ตอบแม่ก็เลยพูดว่าอย่ามารู้ดีหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กมันเรื่องของผู้ใหญ่เขาสุนีเผลอตัวพูดหยาบคายกับแม่ไปว่าแม่เกลียดย่ามากๆเลยงั้นเหรอแม่จ้องหน้าเขม็งหน้ากลัวมากเลยสายตาแม่ดุไม่เคยเห็นมาก่อนสุนีรีบหนีนะขืนอยู่ต้องโดนแม่ตีแน่ๆเลยต่อมาไม่นานนักแม่อยู่บ้านคนเดียวพ่อกับสุนีแล้วก็พี่สาวไปบ้านอาศีกันมืดค่ำแล้วแม่เห็นใครคนหนึ่งขึ้นเรือนมาก็นึกว่าเรากลับกันมาแล้วก็ร้องถามว่ากลับกันมาแล้วเหรอแต่ที่แม่เห็นน่ะเป็นคนแก่ผมขาวร่างผอมนุ่งจงกระเบนย่านั่นเองแม่ร้องไม่ออกเลยย่าเดินเข้าไปหาแม่แม่เล่าว่าจะตายเสียให้ได้เลยทั้งที่ย่าไม่ได้ทำอะไรแค่เดินเข้ามาหาแม่แต่มันไม่เหมือนเดินมันคล้ายๆกับว่าร่างย่านี่ลอยเลื่อนเคลื่อนเข้ามาหาแม่ต้องรีบยกมือไหว้บอกกลัวแล้วย่าฉันกลัวแล้วอย่ามาหลอกหลอนฉันเลยแล้วฉันจะใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แม่อย่าทำอะไรฉันนะฉันขอโทษฉันขอโทษที่ทำไม่ดีเอาไว้ฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉันด้วยร่างย่าที่ยืนอยู่ตรงหน้าแม่ก็หายวับไปพอทุกคนกลับมาแม่ไม่ได้อยู่บนบ้านนะแม่มาอยู่หน้าบ้านยืนรออยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงแม่ไปเป็นอย่างมากเลยแม่ใส่บาตรแล้วก็กรวดน้ำให้ย่าทุกครั้งแล้วก็ยังให้สุนีใส่บาตรเองบ่อยๆก็ถามแม่บอกแม่ไม่เกลียดย่าแล้วเหรอจ๊ะบ่ายวันนึงก็เห็นแม่อารมณ์ดีก็เลยลองถามแม่ด้วยเสียงเบาๆอย่างเงี้ยแม่ก็สายหน้าช้าๆแล้วก็ยิ้มด้วยแสดงว่าไม่เกลียดแล้ว